Sad, şerefli Kur'an'a yemin olsun ki o haktır. Hayır, inkar edenler bir gurur ve Allah'a ve Resulüne karşı muhalefet içindedirler. Onlardan önce nice nesilleri böyle zulümleri sebebiyle helak ettik. O zaman feryat ettiler. Ama artık kurtuluş zamanı değildir. Buna rağmen onlar şimdi kendilerine içlerinden bir korkutucu gelmesine şaştılar. Ve o kafirler dediler ki, bu pek yalancı bir sihirbazdır. İlahlık tek bir ilah mı yapmış? Doğrusu bu gerçekten şaşılacak bir şeydir. Onların ileri gelenleri ise, yürüyün ve ilahlarınızın üzerine sabredin, onlara bağlı kalın. Çünkü bu elbette sizden istenen şeydir. Biz bunu bize anlatılan tevhid inancını son dinde, İsa'nın dininde de işitmedik. Bu uydurmadan başka bir şey değildir. Zikir, Kur'an arada ine ine ona mı indirildi diye kalkıp gittiler. Hayır, onlar benim zikrimden, Kur'an'ımdan şüphe içindedirler. Hayır, onlar benim azabımı henüz tatmadılar. Yoksa aziz, kudreti daima üstün gelen Vehhab, çok ihsan edici olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkiyeti onlara mı aittir? Öyleyse sebeplere başvurmakla arşa çıksınlar da kainatı idare etsinler bakalım. Onlar peygamberlerine karşı gelen topluluklardan oluşmuş, işte şurada Mekke'de bozguna uğratılmış olacak derme çatma bir ordudur. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar peygamberlerine karşı gelen çeşitli topluluklardır. Doğrusu hepsi peygamberleri yalanladı da azabım onların üzerine hak oldu. Bunlar da ancak bir an gecikmesi olmayan korkunç bir ses beklemektedirler. Bir de alay ederek dediler ki, Rabbimiz bize azaptan payımızı hesap gününden önce hemen ver. Muhammed, onların söylemekte olduklarına sabret ve kuvvet sahibi kulumuz Davud'u hatırla. Doğrusu o daima Allah'a yönelen bir kimseydi. Gerçekten biz dağları ona boyun eğdirdik. Akşam sabah onunla beraber tesbih ederlerdi. Kuşları da toplanmış olarak ona itaat ettirdik. Hepsi onun zikrine katılmak için dönüp geliciydiler. Ve onun saltanatını kuvvetlendirdik ve ona hikmet ve hak ile batılı ayırt edici konuşma kabiliyeti verdik. Hem sana o davacıların haberi gelmedi mi? Hani mabedin duvarına tırmanmışlardı. O vakit Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan ürkmüştü. Dediler ki korkma, biz birbirimizin hakkına tecavüz eden iki davacıyız. Şimdi sen aramızda hak ile hükmet, haksızlık etme ve bizi doğru yolun ortasına çıkar. Onlardan biri şöyle dedi, doğrusu bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benim ise tek bir koyunum var. Böyleyken onu bana ver dedi ve tartışmada beni yendi. Davud, doğrusu o senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlık etmiştir. Zaten şüphesiz ortakların birçoğu birbirlerine gerçekten haksızlık eder. Ancak iyi edip salih ameller işleyenler müstesna. Onlar ise ne kadar azdır dedi. Davud böylelikle kendisini imtihan ettiğimizi sezdi, anladı. Hemen Rabbinden mağfiret diledi. Rükû ederek secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi. Sonra bu tutumundan dolayı onu bağışladık. Kuşkusuz yanımızda onun yüksek bir makamı ve güzel bir geleceği vardır. Ey Davud! Muhakkak ki biz seni yeryüzünde bir halife kıldık. Öyleyse insanlar arasında hak ile hükmet ve nefsinin arzusuna uyma. Yoksa bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Şüphesiz Allah'ın yolundan sapanlar yok mu? Hesap gününü unuttuklarından dolayı onlar için pek şiddetli bir azap vardır. Hem göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zanıdır. Artık ateşten dolayı vay haline o küfre düşenlerin. Yoksa iman edip salih ameller işleyenleri yeryüzünde o fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız? Yoksa takva sahiplerini yoldan çıkan o günahkarlar gibi mi kılacağız? İşte bu, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye onu sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Bir de Dada oğlu Süleyman'ı ihsan ettik. O Süleyman ne iyi kuldu. Hakikaten o daima Allah'a yönelen bir kimseydi. Hani ona akşama doğru kendisine üç ayağının üzerine durup bir ayağını tırnağının üzerine diken çalımlı ve safkan koşu atları sunulmuştu. Süleyman, gerçekten ben mal sevgisini Rabbimi anmak için istedim dedi. Nihayet güneş battı. O zaman atları tekrar bana getirin dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Andolsun ki Süleyman'ı bir rahatsızlıkla imtihan ettik. Ve tahtının üstüne kendisini bir ceset olarak o halsizlikte bıraktık. Sonra o sıhhate yöneldi, şifa buldu. Dedi ki, Rabbim bana mağfiret buyur ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir saltanat ihsan et. Şüphesiz ki Vehhab, çok ihsan edici olan ancak sensin. Bunun üzerine rüzgarı ona boyun eğdirdik. Onun emriyle istediği yere yumuşak olarak akıp giderdi. Her bina yapan ve dalgıçlık eden şeytanları, cinleri de ve zarar vermemeleri için zincirlerle birbirlerine bağlı olan diğerlerini de ona boyun eğdirdik. Bu bizim ihsanızdır. Artık ister dilediğine hesapsız olarak ver, ister tut. Ve muhakkak ki katımızda onun için gerçekten bir yakınlık ve güzel bir dönüş yeri olan cennet vardır. Ey Resulüm, kulumuz Eyyub'u da an. Hani Rabbisine, doğrusu şeytan hastalığımdan dolayı yakınlarıma verdiği vesveseleriyle bana bir yorgunluk ve bir elem dokundurdu diye seslenmişti. Ona ayağın ile yere vur. İşte yıkanılacak ve içilecek ve böylelikle şifa bulacağın bir serin su dedik. Tarafımızdan bir rahmet ve selim akıl sahipleri için bir ibret olmak üzere Eyyub'a hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini daha bağışladık. Ona eline bir demet sap al da onunla zevcene vur ve yeminini bozma dedik. Gerçekten biz onu sabırlı bir kimse olarak bulduk. O ne iyi bir kuldu. Hakikaten o daima Allah'a yönelen bir kimseydi. Ey Muhammed, kuvvet ve basiret sahibi kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Çünkü biz onu halis bir haslet olan ahiret düşüncesiyle ihlaslı kimseler kıldık. Gerçekten de onlar bizim katımızda elbette seçilmişlerden, en hayırlı kimselerdendir. İsmail'i, Elyas'ı ve Zülkif'i de an. Hepsi de en hayırlı kimselerdendir. Bu, onları güzel bir yad etmedir. Şüphesiz ki takva sahipleri için gerçekten güzel bir dönüş yeri, kapıları kendilerine açılmış olan adın cennetleri vardır. Orada o gün artık tahtlar üzerinde yaslanmış kimselerdir. Orada dilediklerinden birçok meyveler ve içecekler isterler. Yanlarında da kocalarından başkasına bakmayan, aynı yaşta olan zevceler vardır. İşte bu, hesap günü için vaat edilmekte olduğunuz şeylerdir. Şüphesiz ki bu gerçekten bizim verdiğimiz rızkımızdır. Onun tükenmesi yoktur. Bu böyledir. Şüphesiz ki azgınlar içinde elbette kötü dönüş yeri cehennem vardır. Oraya yerler artık ne kötü yataktır. Bu böyledir. İşte tatsınlar onu. Bir kaynar su ve bir irin. Ve bunun şeklinden başka çeşit çeşit azaplar vardır. Azgınların elebaşlarına, işte bunlar sizinle beraber körü körüne ateşe girecek bir topluluktur denilir. Fakat reisler, onlar rahat yüzü görmesin. Çünkü onlar kendileri hak ettiği için ateşe gireceklerdir derler. O elebaşlarına uyanlar ise, hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin. Bunu bizim başımıza siz takdim ettiniz, siz getirdiniz. Artık o ne kötü karargâhtır derler. Yine onlar, Rabbimiz, bunu bizim başımıza kim takdim etti, getirdi ise artık ona ateşi, azabı bir kat daha artır derler. İnkarcılar derler ki, kendilerini dünyada iken kötülerden saydığımız kimseleri burada niçin görmüyoruz? Alaya aldığımız onlar değil miydi? Yoksa buralarda onları gözden mi kaçırdık? İşte bu cehennem ehlinin tartışması şüphesiz bir gerçektir. Resul, de ki, ben ancak Allah'ın azabını size haber veren bir korkutucuyum. Vahid, bir olan, kahhar, her şeyden en üstün olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Aziz, kudreti daima üstün olandır. Gaffar, çok bağışlayandır. De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Siz ondan yüz çeviren kimselersiniz. Onlar ad hakkında tartışırlarken benim o mele-i ala, melekler topluluğu hakkında hiçbir bilgim yoktu. Doğrusu ben ancak apaçık bir korkutucu peygamber olduğum için bana vahyediliyor. Bir zaman Rabbim meleklere buyurdu ki, şüphesiz ben çamurdan bir insan yaratıcıyım. Bu yüzden onu insan suretinde yaratıp düzelttiğimde ve ona yarattığım ruhumdan üflediğimde hemen ona secde ediciler olarak yere kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi topluca secde ettiler. Ancak cinlerden olan İblis hariç. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Allah, ey İblis! İki elimle, kudretimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa yücelerden mi oldun? Buyurdu. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni bir ateşten yarattın, onu ise bir çamurdan yarattın, dedi. Allah buyurdu ki, haydi oradan, o cennetten çık. Artık elbette sen kovulmuş birisin. Muhakkak ki ceza gününe kadar lanetim senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver, dedi. Allah, haydi, doğrusu sen malum vaktin gününe kadar mühlet verilenlerdensin, buyurdu. İblis dedi ki, o halde senin izzetine yemin ederim ki mutlaka onların hepsini azdıracağım. Ancak onlardan ihlasa erdirilmiş kulların müstesna. Allah buyurdu ki, doğrusu ben hep doğruyu söylerim. Celalim hakkı için cehennemi seninle, cinlerle ve onlardan, o insanlardan sana uyanlarla hep birlikte dolduracağım. Ey Resulüm, de ki, ben bu tebliğ vazifeme karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ve ben size kendiliğimden Kur'an'ı uydurup külfet çıkaranlardan da değilim. Doğrusu o Kur'an ancak alemler için bir nasihattir ve onun haberini bir zaman sonra mutlaka bileceksiniz.''